París, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Hoy no será peor que ayer, hoy mentiré. Si dueles a cada poro de mi piel. Hoy si dueles tengo un plan para volver pirata en el olvido. Hoy voy a ser en tu cintura atardecer. Voy a ser lo que no hemos sabido. Hoy si dueles sé cómo volver donde no pasa el tiempo. Dentro donde aún nos quedan cosas juntos que hacer. Donde aún soñábamos ser al principio del cuento. Donde las jodías no poder. Podíamos querer. El cuento era bonito, la llama nunca se apagaba. El juego no es sincero, eso Diego lo esperabas. Un mar de ilusiones donde a la deriva voy. Donde iluminan tus ojos, donde piensas hoy, cómo hoy, será hoy. Hoy no será peor que ayer, será perfecto. Será como mi mente. Hoy no lloraré por ti, no, ti, no. Será como mi mente. Pirata en el olvido. Hoy voy a ser en tu cintura. Voy a ser lo que no hemos sabido. Hoy si duele sé cómo volver donde no pasa el tiempo. Dentro donde aún nos quedan cosas juntos que hacer. Donde aún soñábamos ser al principio del cuento. Donde nos jodía no podernos querer más querer más querer. Donde no Musicòpolis, la capital de la música, i amb ella les cançons que són novetats, tot i que en el dia d'avui anem a escoltar uns quants senzills que varen sorgir amb els darrers mesos i fins i tot en les darreres setmanes i que ara mateix estan d'actualitat, que nosaltres us volem tornar a recordar a través de Musicòpolis, com per exemple aquest single de Diego Martín, aparegut el mes de juliol d'aquest 2011, Pirata en el Olvido, des del seu àlbum anomenat Melicia. Rafael Corbí us acompanyarà durant aquests minuts amb cançons com aquesta, Heidi, des del 20 acordes para 11 días. La cançó es diu Todo lo he hecho mal. I don't remember where we wild and young. All that's faded in a memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? Well, the lights will draw you in, and the dark will bring you down, and the night will break your heart, but only if you're lucky now. Waiting outside while you find your keys, like bags of trash in the blackening snow. City of neon and toes that freeze. We got nothing and nowhere to go. We got nothing and nowhere. And the lights will draw you in, and the dark will take you down, and the night will break your heart, only if you're lucky now. And if the lights draw you in, and the dark can take you down, then love can mend your heart, but only if you're lucky now. Faded in the memory. I feel like somebody I don't know. Are we really who we used to be? Am I really who I was? A Musicòpolis, la capital de la música, et conduïm amb aquests grans projectes de la música. Alguns en diuen country, sobretot als Estats Units, d'altres americana music i d'altres pop rock. El fet és que és la mateixa música, la de Ryan Adams, directament des del seu darrer compacte Ashes on Fire, amb aquesta cançó Looking Out que acabem d'escoltar. La Porta dels Somnis, fabulosa música la seva, anomenada No és un piano. Seguir veient-ho tot del revés. Fora drames, no en volem més. Llançarem per la finestra les angoixes i les penes. Ja aniré si una mica em crida. No li deixaré el pel amb números vermells. I eclipsarem el sol que ens il·lumina. Així sap-li el compte. Direcció del vent i tinc un pressentiment d'aquesta ens en sortirem reforçats per la tempesta en una justa recompensa. Ja aniré si una mica em crida. No li deixaré el pel amb números vermells i eclipsarem el sol que ens il·lumina. Així sap-li el compte. Un nou ressò Porta dels Somnis, una de les millors formacions quan canten la nostra llengua. Aquesta és una cançó que es diu No és un dia més, la trobàvem a l'àlbum Aire Lliure, edició especial, enregistrat a Sant Cugat i Esplugues del Llobregat. Després de la Porta dels Somnis, a través de Musicòpolis, Natàlia i Mac ens porten el Fashion Beat Team Remix del seu tema Olvidarte Hoy. He perdido tanto tiempo contigo. He perdido tanto tiempo contigo. He perdido tanto tiempo contigo que ya no puedo entregarme más. Així ens han portat aquests ritmes, són la gent de Natàlia i Maca, Fashion Beat Team Remix, Olvidarte Hoy, un format musical triomfador, també amb els darrers anys. Un recopilatori que ens parla de bona música folk, són temes. L'estudi propi d'Antoni Jiménez ens ha portat aquestes excel·lents cançons que es venen recollides en un àlbum que es diu Folkies, un editat aquest mes d'agost del 2011, on hi trobem cançons d'altres i cançons originals. Originals, per exemple, aquesta del mateix Toni Jiménez, que ens canta la cançó anomenada Flor Silvestre. Senyiré els meus cabells amb cintes de colors, roses i pensaments, cintes fetes de flors. Les verdes per mi, color d'herbes del camp, les blaves per ell, color del cel serè. va prometre estimar, estimar-me a mi, a mimar constantment al matí i a la nit. Em vaig despertar del somni feliç, el meu ideal era un núvol llunyà. Em tingué al seu costat com una dolça flor, em tingué vora seu, però ell volia estar sol. Les flors del meu camp ploraven la pena i els ocells del bosc feien plany i vol. Dansaré fins demà, cantaré sempre més. L'alegria del cor fa que estimi més gent. Mon cor resta obert com una finestra, ell mai no sabrà que m'ha fet tremolar. Dansaré fins demà, cantaré sempre més. Ja no em caldrà plorar, el meu cor bat feliç. Faré fora de mi la tristesa del cor, trencadissa és la flor, flor silvestre del bosc. Faré fora de mi la tristesa del cor, trencadissa és la flor, flor silvestre del bosc. Persona un somnit més de Musicòpolis que arriba fins al seu final després d'aquestes cançons en la música del sot de Natàlia Mac, Olvidarte Hoy, també la de l'Arrebato, on te vas equivocar, i entremig el folk d'Antoni Jiménez i la seva cançó Flor Silvestre. Ens anem, acabem, amb Bruno from Ibiza. Bruno from Ibiza ens aporta des de l'àlbum, anomenat exactament igual que ell, A Better Way, una cançó de les que van sortir el mes d'agost d'aquest en 2011 i que recordem per ballar-lo amb el seu estiu electrònic a través de Musicòpolis. Aquesta peça es deia precisament A Better Way. Salutacions de Rafael Corbí, això és Musicòpolis. Good sky.